وأزلفت الجنة للمتقين، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی. ازلف اجلاف کا معنی تھا قریب لے آنا، یہ متقی لوگوں کی عزت و احترام کی خاطر کہ جنت ایک پیشکش کی طرح سامنے لائی جائے گی، انہیں جنت تک نہیں لے جایا جائے گا بلکہ جنت کو ان تک لایا جائے گا. مثلا کچھ جگہیں ہوتی ہیں نا کہ جہاں آپ کو کھانا سرو کیا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ کیا کھانے کی طرف بلایا جاتا ہے. ان دو میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا نا، کہ کہیں آپ کو کہا جاتا ہے آئیے کھانا کھائیں، اور کہیں کھانا آپ تک لے جایا جاتا ہے. تو یہاں پر جنت متقیوں تک لے جائی جائے گی. ازلفت الجنت للمتقین، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو قریب لے آ جائے گا. اب جہنم وبرزت الجحیم للغاوین، دہکے ہوئے لوگوں کے لیے جہنم کھول دی جائے گی. جہنم بہکے ہوئے لوگوں کے لیے سامنے کر دی جائے گی، کھول دی جائے، قریب نہیں لائی جائے گی. یہاں پر کیا لفظ ہے؟ کھول دی جائے گی، اس کا ڈھکنا اتار دیا جائے گا، اس کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، سامنے دکھا دی جائے گی، وہ دیکھو اپنا انجام. وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں وہ جو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، کہاں گئے وہ تمہارے معبود، کہاں ہیں تمہارے الہ، ہیں کہیں آس پاس جو مدد کرے تمہاری. من دون اللہ، اللہ کے سوا. هل ينصرونكم او ينتصرون، ينصرون من نصر مدد کے لیے ہے، اور ينتصر انتصار دفاع کرنے کے لیے ہوتا ہے، مدافعت کرنے کے لیے. کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں، یا وہ خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ یعنی آج سب کا حال کیا ہے، آج تمہارے معبود کچھ تمہارے کام آنے والے ہیں یا نہیں، یا وہ خود بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا نہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو اندھے منہ گرا دیے جائیں گے اس میں، وہ خود بھی اور بہکے ہوئے لوگ بھی. یا غاوین اور غاوون ایک ہی روٹ سے ہے، غوا کے معنی بہک جانا، سیدھے رستے سے ہٹ جانا. اور کُبْكِبُوا کاف بے بے سے ہے، منہ کے بل گرانا، پچھاڑنا، اسی سے کب کب آتا ہے کب کب. اصل میں اس میں دوسرے کاف کی زیادتی ہو گئی ہے، اصل روٹ تو کاف بے بے ہی تھا. ایسا کب ہوتا ہے جب اسی معنی میں مبالغے کی ضرورت ہو، یعنی شدت کا معنی لایا جائے. فکب کبو فیہا ہم والغامون، تو پھر وہ خود بھی کون، معبود، والغامون اور بہکے ہوئے لوگ، سب کو اندھے منہ بیچ میں پھینکا جائے گا. اور کون؟ وہ جنود ابلیس، اور ابلیس کے لشکر، اجمعون سارے کے سارے، یعنی معبودین اور عابدین سب کے سب ایک دوسرے پہ ڈال کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. بالکل ایسی سین لگتا مجھے جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے نا، تو کوڑے کے ڈھیر پہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ گھر میں بن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ڈسٹ بن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک کوڑا ڈالتے ہیں، اس کے اوپر دوسرا، اس پہ تیسرا، بن بھر جاتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے آپ جا کے بڑے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح پہلے ان کے معبود اور یہ خود ایک کے اوپر ایک سب کٹھے کر کے پھر اکٹھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے جلانے کو. فکب کبو فیہا ہم والغاوون، وہ جنود ابلیس اجماؤن، سب کو اکٹھا ایک جگہ کر دیا جائے گا، ایک دوسرا تیسرا. جیسے کوڑے کے ڈھیر پہ کوڑا پھینکا جائے، ایسے یہ سارے کے سارے نجس جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، تاکہ ہر نجس اور خبیث چیز سے دنیا پاک ہو جائے. جیسے آپ گھر صاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایک دفعہ دنیا کی صفائی کر دیں گے، سب کوڑا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، اور نیک لوگوں کے لیے جنت بسا دی جائے گی، پھر ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جنود ابلیس بھی ہیں، ابلیس کے لشکر ہیں، وہ اکیلا نہیں ہے، فوجیں ہیں. اور اس سے مراد کون سے لشکر ہیں؟ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ شام کے وقت اندھیرا ہوتے ہی ابلیس کے لشکر پھیل جاتے ہیں زمین پر. یہاں پر مشرک خود بھی، ان کے معبود بھی، اور ان کو بہکانے والے بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے وہاں. یہ سب کا آپس میں تعلق ہے نا، एक उकसा रहा है, दूसरा उकसाने में आ रहा है, बहक रहा है, और तीसरा पूजा जा रहा है। अब इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। आलू वहुम फीहा यख्तसिमून, वहां ये सब आपस में झगड़ने लगेंगे। तल्लाहि, कसम अल्लाह की, इन कुन्ना लफी दलालिन मुबीन, हम तो यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला थे। इज़ नसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम तुमको रब्बुल आलमीन के बराबर करार देते थे। बुतों को, इलाहों को रब्बुल आलमीन जैसा समझते थे। इसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो वादे करके बता दिया ना, ये सारे तो मेरे दुश्मन है सिवाय रब्बुल आलमीन के। फिर क्या होगा, क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, ले आओ अपने अपने मददगार जो तुम्हारी मदद करें सिवाय रब्बुल आलमीन के, सिवाय अल्लाह ताला के। तो इनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। नतीजा क्या होगा, सबको इकट्ठा जहन्नम में फेंका जाएगा। जब वो वहां पहुंचेंगे तो फिर एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। तो जो फॉलोअर्स हैं या आबिदीन हैं वो क्या कहेंगे, गलती हमारी ही है, हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन जैसा समझा था। अब ये कि इन इलाहों में पत्थर के बुत भी आते हैं और दूसरी भी वो चीजें जिनकी इंसान इताअत करता है। इसीलिए इब्ने कसीर ने इसकी तफसीर यूं की है कि हम तुम्हारे अहकाम की इस तरह इताअत करते रहे जिस तरह खुदावंद आलम के अहकाम की इताअत करनी चाहिए थी। आज तो इससे मुराद क्या है कि दुनिया में इंसान अल्लाह का हुक्म छोड़कर जिसका हुक्म मानता है या जिसकी इताअत करता है उसको भी एक तरह से इलाह का दर्जा देता है। इसीलिए इंसान का अपना नफ्स जो है बदतरीन माबूद है जिसकी वो इबादत करता है। और इसी तरह आम रोजमर्रा जिंदगी में भी लीडरों को खुदा के बराबर करना या सोसाइटी के बड़ों का हुक्म खुदा की तरह मानना या खुदा से भी बढ़ के मानना, ये दरअसल इंसान के अपने खसारे का सबब होगा। यानी उनकी हसरत और अफसोस और गम और दुख किस बात पर होगा, अफसोस कि हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन जैसा समझ लिया, जैसी उसकी इताअत करनी चाहिए थी वैसे तुम्हारी इताअत में लगे रहे। वमा अदल्लना इल्लल मुजरिमून, और नहीं गुमराह किया हमको मगर इन मुजरिमों ने, ये मुजरिम थे जिन्होंने हमें बहकाया। कल तक वो माबूद थे, कल तक उनकी परस्तिश हो रही थी, कल तक उन पे जान निछावर हो रही थी, कल उनके आगे सजदे कर रहे थे, उनसे फरियादें कर रहे थे, उनके नाम पे माल खर्च कर रहे थे, आज वो मुजरिम बन गए। ये है वो धोखा जो दुनिया में इंसान को अपने फरेब में लिए हुए है, जो कल खुलेगा। इसलिए वो शुरू में बताया ना कि ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह चीजों की जो हकीकत है वो वैसी ही मुझको नजर आए। अल्लाहुम्मा अरिनी हकीकत अलशिया कमाहिया, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह मानना दरअसल अपने आप को धोखा देना है, धोखे में रखना है। यहाँ मुजरिम कौन है जो दुनिया में बड़ाई का मकाम हासिल किए हुए होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो अवाम को बहका कर अपने तरीकों पर ले जाते हैं। और आज अवाम को सोचना चाहिए कि वो किसकी बातों में आ रहे हैं, किससे धोखा खा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में खैरखा के रूप में बहुत से मुजरिम लोगों को धोखा देते हैं, उनकी हमदर्दियां लेने में कामयाब हो जाते हैं, खासतौर पर उस वक्त जबकि लोग अपनी अकल से ना सोचे। वो उनको क्या जताते हैं और बताते हैं कि हमें तुम्हारा बड़ा गम है, बहुत फिक्र है हमें तुम्हारी, हम तो तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं कि तुम्हारा भला हो जाए, और होते वो मुजरिम है, दुश्मन है। अब देखिये जितनी भी गलत किस्म की लीडरशिप है धोखे पर ही मबनी होती है, दूसरे को फूल बनाया जाता है, उसमें कोई दलील नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्जी की तकमील के लिए चर्ब जबानी से काम लेकर दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं लोग। कभी अनजानी चीजों से डराते हैं, देखो तुम्हारा ये हो जाएगा अगर तुमने हमारी बात ना मानी। कभी किसी चीज से खौफजदा करते हैं, कभी किसी चीज से खबरदार कर रहे होते हैं हालांकि वो उसकी हकीकत कुछ भी नहीं होती। और लोग चूंकि अपनी अकल से सोचते नहीं, अपना दिमाग होता नहीं, इसलिए हर बहकाने वाले के बहकाने में आ जाते हैं। लेकिन क़यामत के दिन कोई भी मासूम बन के ये नहीं कह सकेगा, या अल्लाह मैं तो इतना भोला भाला था, कि मुझे तो समझ ही ना आई कि कौन मुझको बेवकूफ बना रहा है, अब आप उनको तो जरा पकड़ लें और हमें छोड़ दें, क्योंकि हमारा तो कसूर ही कोई नहीं, हमने सोचा जो नहीं था, आंखें खोल के देखा जो नहीं था, इसलिए हमारी माफी होनी चाहिए आज। उस वक्त वो चीखे चिल्लाएंगे, वमा अदल्लना इल्लल मुजरिमून फमा लना मिन शाफईन, कोई सफारशी नहीं हमारे लिए, कोई हमारे काम नहीं आ रहा, वला सदीकन हमीम, कोई दिली दोस्त, कोई सच्चा दोस्त, कोई जिगरी दोस्त नहीं। फलो अन्ना लना कर रतन फनकून मिनल मुमिनीन, काश काश हमें एक दफा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हों, हम अल्लाह ही को राजी करके आए, हम बहुत अच्छे बन जाएं। लेकिन इसका भी जवाब कुरान में दूसरी जगह आता है कि नहीं, ये नहीं सुनी जाएगी बात। क्यों? इसलिए कि वलो रुद्दू लादू लिमानुहुआन, अगर इनको वापस जाने भी दिया जाए तो वही करेंगे जिस चीज से रोके गए, और वहां फिर सिवाय हसरतों के कुछ भी ना होगा, सिवाय पछेमानी के कुछ भी ना होगा, सब दोस्त भाग जाएंगे और दोस्त तो दुश्मन बन जाएंगे ना। अल अखिल्ला यौम इज़न बादुहुम लिबादिन अदू इल्ला मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के अलावा सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अपने अपने दोस्तों को पहचाने, क्या तकवा के मेयार पे पूरे उतरते हैं, उनके तकवा का लेवल क्या है, जिनको आप दोस्त बनाए हुए हैं, ये जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं, ये जिनको आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, ना कोई सफारशी, ना कोई दोस्त, ना वापसी, जुनूद इबलीस भी सब भाग गए। असल में मुश्किल ये है कि जब भी इंसान को कोई तकलीफ दे वक्त आता है ना, तो इंसान हाथ पांव मारने लगता है और उस वक्त सबको भूल के सिर्फ अल्लाह ही को याद करता है। बड़े से बड़े कट्टर दुश्मन मुशरिक सब यही कुछ करते हैं और सबको भूल जाता है उस वक्त इंसान। और जब अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भी कई बार ऐसी मुसीबतों से निजात देता है, उसकी गुलू खलासी करा देता है, उसको किनारे पहुंचा देता है, डूबने से बचा लेता है, तो इंसान फिर अपनी दुनिया में वापस जाकर उन्हीं का गर्वीदा और शैदाई और फिदा होता है, जिनके लिए कल तक इजहार बेजारी कर रहा था, ये कल तक वो जिनको मुजरिम करार दे रहा था, ये तजुर्बा जो हतमी और फाइनल होगा आखरत के दिन कयामत के मैदान में, ये तजुर्बा छोटे लेवल पर दुनिया में कई दफा होता है और हर इंसान के साथ होता है। अगर आप सोचें तो हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई वाकया ऐसा होगा कि जब आप मरने से बचा लिए गए, मौत करीब से गुजर गई आपके और आप बच निकले, और उस वक्त आपने सोचा कि अब तो मैं अल्लाह की इताअत जरूर करूं जिसने मुझे बचाया। लेकिन जब बच गए, निकल गए, तो तू कौन और मैं कौन, फिर समझा कि शायद हमेशा के लिए बच गए और भूल गए कि फिर भी पकड़े जाएंगे। इन नफीजा निकला आया, यकीनन इसमें एक निशानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस खबर में जिस पीछे आया ना कि वतलू अलैहिम नबा इब्राहिम, इस सारे वाक्य में इसमें एक निशानी है, एक सबक है। और सबसे बड़ी निशानी क्या है कि वो शख्स जो इंसानियत के एक बड़े हिस्से का पेशवा है, रहनुमा है, मुअज्जज शख्स है, वो अपने बाप के काम न आ सकेगा कयामत के दिन। उसने अपनी सारी जिंदगी शिर्क के खिलाफ जिहाद में गुजारी, लेकिन वमा काना अक्सरहुम मुमिनीन, अक्सर लोगों को बात समझ ही नहीं आई। व इन्न रब्बक लहुल अजीजुर रहीम, और यकीनन तेरा रब जबरदस्त है, रहम फरमाने वाला है, वो चाहे तो लोगों को उनके कसूरों पर पकड़ ले, शदीद सजा दे, लेकिन वो रहम कर रहा है कि शायद लोग पलट आए। इस वाकये में दुनिया की हकीकत, रिश्तों की हकीकत और इंसान की समझदारी का जो मेयार है खुल के सामने आता है। अकलमंद कौन है, अकलमंदी की पहचान क्या है, मांगने की चीजें क्या है, खुशकिस्मती की अलामत क्या है, धोखा क्या है और हकीकत क्या है, ये जो आयत है ये बार बार दोहराई जाएगी हर वाक्य के बाद, हर वाक्य के बाद अल्लाह ताला बार बार तवज्जो दिलाएंगे, देखो इसमें एक निशानी, देखो निशानी। लेकिन हम वाक्य पूरा भी पढ़ जाए तो वो निशानी नहीं नजर आती हमको। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी मिसाल में एक सबक है, अगर वो नहीं सीखा हमने तो कुछ भी नहीं सीखा। तो बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये है कि खैर को प्रमोट किया जाए। लिविंग एग्जाम्पल्स जो होती है वो हमेशा मूव करती है इंसान को, क्योंकि इंसान की फितरत में अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें आपके लिए सहूलत हो जाती है। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।